На чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко. Як ва ўмовах эканамічнага крызісу мяняецца стаўленне людзей да ўлады? Ці варта чакаць, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца паводле тых жа сцэнароў, што і выбары 2001 і 2006 гадоў? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Галіна Александроўская з Магілёву лічыць, што эпоха Александра Лукашэнкі ў Беларусі заканчваецца. Яна піша: у 1994 годзе за Лукашэнку масава галасавалі пенсіянеры, якім было па 65-70 гадоў. За мінулыя 15 год практычна ўсе яны сышлі ў іншы свет. А гэта ж працэнтаў 25-30 насельніцтва Беларусі. На іхнае месца прыйшлі ўнукі, якія ніколі не будуць галасаваць за Лукашэнку, які падмануў іхных бабуль, апусціў у галечу іхных бацькоў, а цяпер здзекуецца з моладзі за тое, што тая хоча жыць і думаць па-іншаму. Калі ўлічыць той электарат, які сышоў, і той, які з'явіўся, дык лічу, 50-60% насельніцтва за Лукашэнку ні ў якім разе галасаваць не будуць. Так што скончыўся лукашэнкаўскі час. Беларусь не мячык, каб яе з рук у рукі перадаваць. Далей у сваім лісце Галіна Александроўская выказвае ўласны пункт гледжання адносна крэдытаў, якія апошнім часам пачалі даваць Беларусі краіны захаду. Яшчэ адна цытата з ліста. Да таго часу, пакуль Лукашэнка не атрымае крэдыты ад Еўразвязу ды МВФ, дачыненні з Расіяй будуць нібыта пагаршацца. Але як толькі амерыканскія ды еўрапейскія грошы апынуцца на беларускіх рахунках, адносіны Лукашэнкі з Масквой імгненна палепшацца да ранейшага стану. Усе гэтыя малочныя, газавыя ды іншыя войны – загадзя спланаваныя супольныя дзеянні Крамля і Менску, Пуціна і Лукашэнкі. Імітацыя канфлікту створана дзеля таго, каб выцягнуць з захаду як мага болей крэдытаў. Бо самой Расіі утрымліваць беларускі рэжым на поўным забеспячэнні даволі складана, а ў цяперашніх умовах, відаць, і немагчыма. Я не магу зразумець, ці то еўрапейскія чыноўнікі ў курсе таго, што іх падманваюць, ці то яны проста наіўна вераць у гэтыя гульні і абяцанні, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Страты, якія церпіць Беларусь у выніку гэтых малочных, газавых ды іншых гандлёвых войнаў з Расіяй, складаюць сотні мільёнаў даляраў і сувымерныя з тымі крэдытамі, якія атрымліваецца перад захаду беларускі ўрад. Цяжка ўявіць, спадарня Галіна, што нейкі палітык у цвярозым розуме і цвёрдай памяці наважыўся б на падобныя містыфікацыі, за якія дзяржаве даводзіцца плаціць такую цану. Ды ніякіх пэўных доказаў вашых здагадак і дапушчэнняў няма. Што да падліку выбарцаў, якія гатовы альбо не гатовы галасаваць за Лукашэнку? Наўрад ці слушнае ваша сцвярджэнне, што ўся сённяшняя моладзь ніколі не будзе галасаваць за дзейную ўладу. Гэтак жа несправядліва залічваць усіх без выключэння пенсіянераў у электарат Лукашэнкі. Увогуле, грамадскі настрой зменлівыя, залежаць ад многіх фактараў. Іншая справа, што выбары ў Беларусі ўжо даўно не служаць аб'ектыўным люстэркам гэтых настрояў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст прыйшоў да нас з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Ягоны аўтар Валянцін Гарохаў заклапочаны тым, што дзяржава імкнецца выціснуць з розных сфераў эканомікі гандлёвых пасярэднікаў. Гэтая кампанія барацьбы з пасярэднікамі закранула і тую галіну, у якой працуе спадар Гарохаў – дзіцячыя спартыўныя школы. Слухач піша: «Наш пасярэднік Сергеяў пастаўляе спортінвентар з Беларусі, Расіі ды іншых краін. Заўсёды своечасова, якасна і сумленна. Дзе сёння дырэктару спартыўнай школы самастойна шукаць пастаўшчыкоў спортінвентару? Дзе ўзяць аўтамабіль, каб забраць тавар? Да таго ж, рана не хоча даваць грошы на камандзіроўкі. А колькі часу гэта патрабуе? Таго самага часу, якога і так не хапае, бо ў параўнанні з савецкім перыядам пісаць розных дакументаў даводзіцца працэнтаў на 600 болей. Прэзідэнт кажа, трэба неяк зменшыць паператворчасць у спорце. Але ягоныя падначаліны робяць наадварот. Праўда, кажуць, што загад аб пасярэдніках прыпынілі, але ці надоўга? Далей у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў выказваецца наконт платных паслугаў насельніцтву, якія чыноўнікі ўсё больш настойліва патрабуюць укараняць у спорце, у тым ліку і ў дзіцячых спартшколах. Яшчэ адна цытата з ліста. Як можна браць грошы з дзяцей за заняткі спортам? Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што заўтра падлетак пойдзе не ў спартзалу, а ў падваротню. У выніку болей стане юных алкаголікаў, наркаманаў, папоўняцца турмы, наркалагічныя дыспансеры. Грошай у большасці насельніцтва на платныя паслугі не хапае. Дзяржава будуе дарагія хакейныя палацы, а тым часам школьныя пляцоўкі ў раённых гарадах у вартым жалю стане. А здароўе нацыі пачынаецца менавіта са школьнай пляцоўкі. Ці не так? Раней у раённым цэнтры прыходзілі на футбольнае поле усе ахвотныя. А сёння гэтыя палі для людзей зачынены. Згуляюць адну-дзве гульні на першынство і ўсё. Глядзіць дырэктар стадыёна ў гордай самоце на зялёную траву футбольнага поля. Балбочам пра здароўе, а самі робім усё наадварот. Камедыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Усё так, спадар Валянцін, зразумела, не ад добрага жыцця чыноўнікі прымушаюць уводзіць гэтыя платныя паслугі. І не толькі ў спартыўных школах, у паліклініках, шпіталях, дамах культуры, бібліятэках, дзіцячых садках, агульнаадукацыйных школах. Тое, што яшчэ ўчора было бясплатным, даступным, аплочвалася з дзяржаўнага бюджэту, сёння становіцца для многіх зачыненым, забароненым, недасягальным. На ўсіх узроўнях улады гэта абгрунтоўваюць катастрафічнай сітуацыяй з бюджэтам. Але чаму ў такім разе ў гэтым самым бюджэце знаходзяцца дзясяткі мільёнаў даляраў на будаўніцтва дарагіх хакейных палацаў, якія найперш разлічаны зусім не на масавы спорт і не на фізкультуру? Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Тое, што п'янства стала сапраўдным сацыяльным бедствам для Беларусі, сёння відавочна для ўсіх. У вёсках і невялікіх гарадах гэта асабліва кідаецца ў вочы. Спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «У арганізацыі, дзе я працую, як пілі, так і п'юць, нават болей, чым да прэзідэнцкай дырэктывы нумар адзін. У кіраўнікоў ніжэйшага ўзроўню, майстроў, начальнікаў участкаў, няма эканамічных рычагоў уздзеяння на п'яніц, бо прэміяльныя выплаты ўсяго 5%, гэта 1015-20 рублёў. Затое п'яніца вельмі выгадны адміністрацыі. Ён пакорліва выходзіць на працу ў выходны за адгул, які не заўсёды выкарыстае. Ён пакорліва будзе працаваць звышвызначана, не задаючы пытанняў, ці законна гэта. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Ён нічога не патрабуе за сваё добраахвотнае рабства, але ў курылцы лагічна разважае на тэму, якое дрэннае начальства». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт таго, як у Беларусі ацэньваюць каштоўнасць чалавечага жыцця. Яшчэ адна цытата з ліста. «Калісьці я ўжо пісаў на свабоду на гэтую тэму ў сувязі з трагедыяй хлопчыка Міколкі Пятніцы, якому арэлямі пераламала абедзве нагі. Колькі каштуе чалавечае жыццё, яшчэ раз паказаў нам прэзідэнт, які памілаваў забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Нядорага цэняць людзі і сваё ўласнае жыццё. Толькі за ліпень у нашым раёне адбылося шэраг трагічных выпадкаў. На возеры побач з Ушачамі знайшлі тапельца, маладога мужчыну, яму было каля 40 год. Павесіўся хлопчык, сёлетні выпускнік адной са школ раёну. Згарэў на пажары 22-гадовы хлопец, студэнт 4 курсу, спрабаваў выратаваць матацыкл, ды ўзарваўся бензабак. 90% апёкаў цела, ад якіх ён і памёр, кажуць, вельмі добры хлопец быў. Павесілася дзяўчынка, сёлетняя выпускніца. Апошні выпадак. У рацэ Ушачцы, амаль у цэнтры мястэчка, знайшлі тапельца, зусім малады мужчына, 22 гады. Цяжарная жонка засталася ўдавой. Былі яшчэ спробы самагубстваў. Занадта многа для маленькага раёну з 18-тысячным насельніцтвам. А таму хлопчыку, Міколку Пятніцу, зрабілі ўжо 5 аперацый, але толку, кажуць, няма». Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі самі людзі не надта шануюць і цэняць уласнае жыццё, здароўе, бяспеку, дык і дзяржава ў гэтай справе паводзіць сябе адпаведным чынам. Многае тут, відавочна, можна патлумачыць дзесяцігоддзямі савецкага выхавання, пры якім дзяцей змалку вучылі, прежде думай о родзіне, а потом о сябе. У змаганні за сусветную пралетарскую рэвалюцыю жыццё і дабрабыт канкрэтнага чалавека мала каго цікавілі. У цяперашняй Беларусі змагаюцца нібыта не за камунізм, за рэкордны эканамічны рост, Менавіта дзеля гэтага росту вінагарэлачныя заводы хутка ўздымуць вытворчасць таннага пітва да такой ступені, што спажыць яго магчыма хіба толькі пры ўмове, што палова насельніцтва стане хранічнымі алкаголікамі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.